Далі випуск новинок. Вы на хвалях Радіо Свабода у пражскай студыі Сергій Навумчык. Сёння ў нашым эфіры вы пачуеце. У трайным удары. Якія высновы вынікаюць са справы Павла Зініна? Следчы з Магілёва вырашыў балатавацца ў палату прадстаўнікоў, у выніку ён страціў працу і не быў зарэгістраваны кандыдатам. Чаму Расія заявляе, што не збіраецца павялічваць пастаўкі нафты ў Беларусь? Чым патлумачыць адсутнасць Лукашэнкі на пахаванні Карымова? Новы цыкл «Свабоды пасля СССР. 25 гадоў незалежнасці». Сёння гутарка Ганны Соус з Зяноном Пазняком. І паштовая скрынка 111, агляд лістоў слухачоў на «Свабоду». Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў. Кожны будні дзень – паўгадзінная дыскусія. Тры актуальныя пытанні. Тры пункты гледжання. Трайны адказ. У перадачы «Трайны удар». Якія высновы вынікаюць са справы няспраўджанага кандыдата ў дэпутаты Павла Зініна? Чаму Расія заяўляе, што не збіраецца павялічваць пастаўкі нафты ў Беларусь? Чаму Лукашэнка не паехаў на пахаванне Карымова? Гэтыя тры пытанні сёння на «Свабодзе» абмяркоўваюць тры аналітыкі – Валер Карбалевіч, Віталь Цыганкоў і я, Юрый Даркахруст. Першае пытанне маё – якія высновы вынікаюць са справы няспраўджанага кандыдата ў дэпутаты Павла Зініна? Гісторыю Зініна распавёў партал «Тутбай». Да апошняга часу ён працаваў у Магілёве следчым, працаваў некепска, былі спагнанні, але больш ухвалаў. Звычайны чалавек, словам. Прыйшлі парламенцкія выбары, і Зінін раптам падумаў, а чаму б мне не пайсці? Сабраў сяброў, радні, ініцыятыўную групу, зарэгістраваў, начальству не паведаміў. Групу зарэгістравалі, з гэтым у Беларусі вельмі ліберальна, начальство нарэшце даведалася і пачалося. Спачатку Зініна адхілілі ад справаў, якія ён вёў, потым далі вымову, потым на агул звольнілі. Ну, зразумела ж, выбары ні пры чым. Падчас збору подпісаў два чальцы яго ініцыятыўнай групы выйшлі з яе складу. Ну, а калі сабраныя подпісы трапілі ў выбарчую камісію, то праверка паказала, што траціна задабраных для праверкі несапраўдная. Зразумела ж, паводле выпадковасці, значная частка подпісаў, якія патрапілі пад праверку, збірала адна ўдзельніца групы з Хоцімску. Я ж не апазіцыянер, па сутнасці я падтрымліваю дзейную ўладу. Хацеў адно дапамагчы свайму раёну, сказаў Павел Зінін у інтэрв'ю парталу. Гісторыя вельмі беларуская і надзвычай павучальная. Часам гаворыцца, да ўсе ведаюць, што выбараў няма. Нічога падобнага. Вось звычайны чалавек, пры гэтым не старая сялянка з пачатковай адукацыі, малады, выпускнік акадэміі МУЗ, жыхар абласнога цэнтру. Ну і пасада, здавалася б, такая, на якой бачыш сапраўдныя механізмы жыцця. Але для яго ў яго краіне праходзяць сапраўдныя выбары, на якія ён можа вылучыцца без дазволу вышэйшага і нават свайго непасрэднага начальства. І перамагчы, напэўна, спадзяваўся, а чаму не, выбары ж у краіне. Гэта да таго, што ўяўленне палітычных актывістаў, аўдыторыі палітычных сайтаў і ўяўленне народу, у тым ліку не сказаць, каб зусім простага, істотна розныя рэчы. Ну і другая выснова, што ўяўленне тых актывістаў усё ж бліжэй да рэальнасці. Як толькі Зінін парушыў неапісаныя і невядомыя яму правілы сістэмы, так яна абрынулася на яго ўсёй сваёй моцай. І абрынулася падступна, як яна гэта ўмее і звычайна робіць. Усё на блакітным воку, як той казаў. Яго за выбары звольнілі, да не, проста працаваў кепска. Выбарчая камісія зманіпулявала вынікі праверкі подпісаў. Да што вы, там же сумленне нацыі працуе, проста кепска сабраў подпісы. Характэрнае роспачнае тлумачэнне спадара Зініна. Я ж не апазіцыянер які. Ну, тое, што з апазіцыянерамі можна па-любому абыходзіцца, відаць, нават ён ведаў. А з ім-то за што? А вось за тое самае, што як бы апазіцыянер ёсць, можа нават больш небяспечны, чым тытульны апазіцыянер. І хоць ён ідэалагічна як бы і не супраць улады, але фактычна супраць. Пайшоў дазволу не спытаўшы, значыць супраць, ну і атрымай па поўнай. Можна прыгадаць, што савецкая сістэма абрынулася ў свой час не адно з прычыны эканамічных цяжкасцяў ці пратэстаў інтэлігенцыі, а з уласнага, так бы мовіць, амаразменне, з адключэння механізмаў аднаўлення эліты, калі энергічныя, амбітныя людзі, прычым людзі, якія былі нават лаяльныя сістэме, такія Зініны, не маглі прабіцца наверх. Ну і ў выніку сістэма была знесеная цалкам. Можа, значэнне сумнай гісторыі магілёўскага следчага не варта перабольшваць, але прынцыпы функцыянавання беларускай уладнай сістэмы адлюстроўваюцца ў ёй як у кроплі вады. Калегі, які ваш погляд? Мне здаецца, Юрый, ваша вось апошняя фраза і выснова, яна сапраўды вельмі красамоўная і паказальная. Такая вось нібыта прыватная і дробная гісторыя, але яна сапраўды з'яўляецца вельмі яркай ілюстрацыяй да цяперашняй палітычнай сістэмы. І мне здаецца, тут таксама ёсць такі элемент, як вот патэнцыйная шкода ад так званай лібералізацыі. Менавіта, магчыма, пра такую шкоду і вядуцца тым ліку і размовы паміж прыхільнікамі больш жорсткага і мяккага падыходу ва ўладзе, калі яны адстойваюць свае пазіцыі. Бо калі вось нібыта па тэлевізору кажуць, ну што выбары свабодныя, газеты друкуюць праграмы кандыдатаў і ўсё такое, прыязджаюць міжнародныя палітыкі, назіральнікі, якім беларускія прадстаўнікі ўлады кажуць, як у нас ўсё будзе дэмакратычна на выбарах, то ёсць частка людзей, якія ўспрымаюць это, ну, сапраўды сур'ёз, як той же герой нашага сённяшняга абмеркавання. І менавіта пэўная частка народа можа пачаць думаць, што ўсё гэта сур'ёз, што ўсё гэта сапраўду, што можна насельніцтву больш, чым на самой справе гэта вызначана ад улады. І таму сапраўды вось шкода так званай лібералізацыі ў тым, што ў нейкі момант надта шмат людзей будуць, як герой нашага меркавання спадар Зінін, прымаць удзел у палітычнай, скажам, барацьбе, проста ў палітыцы без дазволу, без разнарадкі. Нават калі ён шчыра прызнаецца, што ніякі не апазіцыянер, а проста прыхільнік улады. Але такія спадары Зініны не ведаюць, што ў Беларусі ў цяперашняй нават за Лукашэнку трэба выступаць паводле разнарадкі і строга паводле правілаў. Той, хто выступае без дазволу, той, хто нават праяўляе нейкую актыўнасць, нехай сябе і праўладную, але без свістка зелёнага, што называецца, без разнарадкі і без графіку і без пляну, ён фактычна становіцца тым самым апазіцыянерам у вачах улады. І гэта сапраўды вельмі паказальна, паказывае ўзровень і характар гэтай палітычнай сістэмы, для якой не трэба не тое, што нейкая актыўнасць насельніцтва, а любая актыўнасць, нават праўладная, павінна быць строга распісаная, распланаваная і ў графіках адпаведных структураў. Цікава зараз, як падчас выбарчай кампаніі ў некаторых акругах, асабліва ў рэгіёнах, адбываецца такое умоўна масавае, паколькі кранае не аднаго, а десяткі людзей здымання праўладных кандыдатаў, якія па тых ці іншых прычынах былі вылучаны як дублёры іншых праўладных кандыдатаў. Зараз, калі ўжо зарэгістравана, калі выбары падыходзяць да канца, і калі загадзя в тых акругах было вядома, хто павінен перамагчы, то вось гэтыя другія дублёры, яны дысцыплінавана здымаюцца. І можна толькі уявіць, калі б нехта з гэтых дублёраў не зразумеў бы сваю ролю і не захацеў бы здымацца, а застаўся бы ў выбарах ці нават спрабаваў бы выйграць. Зімы было б тое ж самае, што з героем нашага абмеркавання. Мяне ў гэтай гісторыі не тое, што ўразіла, але звярнула ўвагу на сябе дзве рэчы. Першае, пра што ўжо казаў Юра, гэта палітычная наіўнасць гэтага хлопца. Сапраўды малады, адукаваны, даслужыўся да звання капітана, спажывае інфармацыі з розных крыніц, мусіць дружыць з інтэрнетам, а ў выніку так і не ведаў, у якой краіне жыве. Гэта сапраўды фенамен. Прычым фенамен не толькі вось Паўла Зініна, а цэлага дэпалітызаванага пакалення. Грамадска-палітычныя працэсы для такіх людзей – гэта такі другасны фон. Яны жывуць у сваім прыватным жыцці. Прычым ён працаваў не на заводзе, а меў справу з законам, што само па сабе павінна было б садзейнічаць палітычнай адукацыі. Вось у яго прагучала фраза «Я ж не апазіцыя». То бок інфармацыя пра тое, што апазіцыя ў краіне душаць у яго была. І гэта ён лічыць нармальным, то бок з'явілася цэлае пакаленне людзей, сацыялізацыя якіх адбылася ў лукашэнкаўскай Беларусі, якія жывуць уяўленнямі, навязанымі афіцыйнай прапагандай. Другі момант. Гэта гісторыя паказвае, як дакладна, жорстка і безлітасна працуе сістэма. Атрымалі каманду гнабіць фактычна невінаватага чалавека, і ўсе выконваюць. Без пагады, сантыментаў, эмоцый, чалавечага спачування. Гэта вынік селекцыі, кадравага адбору. Сістэма адбірае бездумных выканаўцаў. А можа, іншае? Можа, магчыма, міліцэйскія начальнікі не такія ўжо і цынічныя, а яны сапраўды лічаць, што ўсё, што ўмасоўвае лукашэнкаўскую сістэму, гэта добра. Усё, што адыходзіць ад нормы, гэта зло. Трайны ўдар. Тры пытанні для трох аналітыкаў. Нагадаю, перадачы «Трайны удар» для трох аналітыкаў удзельнічаюць Валер Карбалевіч, Віталь Цыганкоў і я, Юрый Дракахруст. Віталь, зараз вашае пытанне, чаму Расія заявляе, што не збіраецца павялічваць пастаўкі нафты ў Беларусь? Расія пастаўляе Беларусі нафту, зыходзячы з гадавога аб'ёму 18 мільёнаў тонаў. Цяпер мы ажыццяўляем сапраўды скарочаны аб'ём паставак, заявіў міністр энергетыкі Расійскай Федэрацыі Александр Новак 3 верасня на прэс-канферэнцыі на ўсходнім эканамічным форуме. Варта адразу нагадаць, што гэта сапраўды скарочаны аб'ём, бо паводле пэўных міждзяржаўных пагадненняў Расія сёлета мае паставіць Беларусь каля 21 мільёну тонаў нафты. Новак адзначыў, што на працягу месяца яшчэ ёсць магчымасць працягнуць перамовы. Шмат што будзе залежыць ад рашэння газавага пытання і дасягнення тых дамоўленасцей, якія зараз абмяркоўваюцца наконт пагашэння запазычанасці і адносна вызначэння новай формулы ў частцы разліку цаны за газ, сказаў Новак. А за дзень да гэтага віцэ-прэм'ер Расіі Аркадзі Дварковіч заявіў журналістам, што Расія не будзе павялічваць пастаўкі нафты ў Беларусь таго часу, пакуль беларускі бок не пагасіць доўг за газ. Дваркович таксама паведаміў, што Расія і Беларусь пакуль не дамовіліся па формуле цаны на газ. Беларускі бок ужо вылучыў свае прапановы, але расійскі яшчэ не. Цікава, калегі, што мы яшчэ 28 жнівня і раней з вамі абмяркоўвалі некалькі разоў тэму заканчэння газавай спрэчкі. Бо якраз аналізавалі тое, што Беларусь перамагла ў гэтым газавым канфлікце. Бо было паведамленне газеты «Камерсант», на якое мы і ўсе астатнія спасылаліся, пра тое, што ёсць пэўныя пагадненні, што адбываецца пераход у разліках за газ на расійскія рублі. І калі так, то паводле разлікаў «Камерсанту» газ для Беларусі ў наступным годзе патаннее прыкладна на 30% з цяперашніх 132 даляраў за 1000 кіламетраў да 100 даляраў. Але вось цяпер высвятляецца, што гэта пакуль яшчэ зусім не дамова, а, як выказаўся Дварковіч, толькі прапановы беларускага боку. І, магчыма, нам з вамі, як і ўсім астатнім, пра перамогу, здаецца, даволі рана гаварыць. Мы тут, відавочна, вяртаемся да той вечнай тэмы, што любая газавая спрэчка, і нават не спрэчка, а проста любое газавае пагадненне ў беларуска-расійскіх умовах, гэта ўсё-такі становіцца прадметам таго, што потым журналісты называюць нафтагазавай вайной і набывае палітычнае значэнне. Калі, здаецца, ўжо выглядала, што беларускі бок сапраўды ў пэўным сэнсе перамог і знізіў цану, і нібыта, можа быць, і адновіцца пастаўкі за нафту, то, сыходзячы з тых апошніх заяў расійскіх высокіх чыноўнікаў, якія я цытаваў, выглядае, што яны глядзяць на эту сітуацыю зусім па-іншаму. І прапановы працягнуцца. Магчыма, была нейкая, ну, скажам, задача ці намёк самага верху з Крымля пра тое, што мы яшчэ, маўляў, надта мала запатрабавалі ці атрымалі ад беларускага боку і кропку ставіць у гэтых перамовах па газавых і нафтавых пытаннях яшчэ рана. Магчыма, як мы заўсёды кажам, што ў гэтае нібыта фармальнае эканамічнае пытанне ўваходзіць палітыка і геапалітыка, а гэта тэма, якая зараз для Расіі ў дачыненні да Беларусі, да афіцыйнага Мінску асабліва важная. Як бы тое не было, але гэтыя заявы расійскіх чыноўнікаў кажуць пра тое, што, магчыма, тэму так званай газавай вайны мы яшчэ неаднаразова будзем абмяркоўваць у нашых перадачах, і кропка тут сапраўды не пастаўлена. З нафтай тут, здаецца, ўсё зразумела. Пакуль бакі не дамовяцца па газу, вяртанне ранейшага аб'ёму паставак нафты не будзе. Але тут цікава вось іншае. Я сапраўды звярнуў увагу тое, на што вы таксама звярнулі ўвагу, Віталь. Паводле газеты «Камерсант» яшчэ ў ліпені была дасягнута дамоўленасць на ўзроўні першага віцэ-прэм'еру Беларусі Васіля Мацюшэўскага і віцэ-прэм'еру Расіі Аркадзія Дварковіча. Прайшоў месяц, тая ж газета паведамляе, што дасягнута новая дамоўленасць, апавядае пра дэталі. Але прэсавая служба Міністэрства энергетыкі Беларусі гэтую інфармацыю дэзавуіруе. І вось ужо афіцыйныя асобы кажуць, што пакуль не дамовіліся, перамовы працягваюцца. І ўзнікае пытанне, на якім узроўні блакуецца пагадненне і з якога боку. Можна меркаваць, што на палітычным узроўні. Выкажу меркаванне, што магчыма для беларускага боку знайсці сёння 300 мільёнаў даляраў жывых грошай, гэта доўг за газ, ёсць праблема. Прычым, калі зыходзіць з праўдзівасці інфармацыі, якую паведаміў Камерсант, то вынікае, што Беларусь, калі тое пагадненне сапраўды рэальнае, можа атрымаць выгоду некім, ну скажам так, блізкім будучым. А вось цяпер, сёння давядзецца плаціць доўг за газ, ды яшчэ атрымліваць страты з-за недапаставак нафты. То бок, цяпер гэта суцэльны мінус. А беларускія ўлады жывуць сённяшнім днём, таму магчыма моцна і ўпарціцца. Ну, мне падаецца, што публікацыі Камерсанта спачатку, як вы сказалі, Валер, ліпеньскі праект дамовы, потым жнівеньскі праект дамовы, гэта не зусім чыстае інфармаванне публікі, і нават не это не зусім проста як бы такія смажаныя факты, злівы. Я мяркую, што это частка пэўнага перамоўнага працэса, частка пэўнай стратэгіі. Вось укідваецца ў, так бы мовіць, інфармацыйную прастору некая інфармацыя, некі праект, а потым глядзіцца на рэакцыю розных бакоў і беларускага, і розных, так бы мовіць, вежаў, як у Маскве кажуць, у Крамлі, хто, што, як на гэта рэагуе. І потым ужо прымаюцца рашэнні. А насамрэч, магчыма, гэтыя тэксты, гэтыя праекты маюць вогуле аддаленае дачыненне да тых варыянтаў, якія насамрэч ляжаць на стале. Акрамя таго, вось вы, Віталь, сказалі пра геапалітычныя чыннікі, а ну, сапраўды, яны ёсць, і, магчыма, яны дзейнічаюць значна больш наўпрост, чым нам здавалася б. Я, так бы мовіць, не сціпла похвалю сябе, скажу, што вот калі якраз з'явілася эта інфармацыя пра дамову ў жнівні, я напісаў блог у гародзе «Танны газ», а ў Кіеве «Макей», пра тое, што ну вот такую дамову нібыта ўжо гатовы заключыць, а ў Кіеў едзе «Макей», дорыць Парашэнку слуцкі пояс, гаворыць всякія прыемныя словы. Я ў дадзены выпадку, што называецца, не перабольшваю сваё сусветна-гістарычнае значэнне, але я думаю, што спалучэнне гэтых фактаў магчыма заўважылі ў Крамлі. І магчыма зрабілі пэўныя высновы і магчыма скасавалі ўжо гатовую дамоўленасць. Фактычна стае прычына, што ну Беларусь прадэманстравала большую незалежнасць, скажам так, чым у Крамлі хацелі б. Так што не выключана, што мы яшчэ сустрэнем не адзін раз падобныя ж дамовы, злівы. І вот не выключана, што вось менавіта гэты фактар стаў, так бы прычынай таго, што вот дамоўленасць, якая была ўжо амаль гатовая, была сарваная. Што тычыцца 300 мільёнаў, ну, як бы у мяне такое ўражанне, што для Беларусі это ўсё ж такі пазіцыя Западу. Беларускі бок разумее, што за тое, што як бы ўжо пастаўлена, плаціць ўсё роўна давядзецца. Так было заўсёды, так было ва ўсіх перамовах Беларусі з Расіяй. Расія ніколі не даруе мінулыя недаплаты. А спрэчка ідзе пра тое, што наперадзе, спрэчка ідзе пра тое, за што давядзецца плаціць гадамі. І гледзячы па ўсім, яна будзе яшчэ працягвацца, ну, прынамсі, пэўны час. Памятаеце, калісьці Александр Лукашэнка папрасіў 200 мільёнаў у свайго азербайджанскага сябра, прэзідэнта Азербайджану, калі менавіта трэба было заплаціць Расіі за газ. Так што вось, калі слухал і задумвалася, у каго зараз кіраўнік Беларусі можа папрасіць 300 мільёнах, якіх, магчыма, сапраўды няма вот менавіта гэтай сумы лішняй в беларускім бюджэце. Причем я хочу нагадать, тогда была в уголе такая дивная ситуация. Беларусь была повинна, и Россия была повинна прикладно столько ж. То есть при жадании можно было бы зробить клиринг взаимный за лик долгов. Не, российцы тогда сказали, клади 200 миллионов на бочку, что называется. И довелось, ну, свет великий, той же господар Алеев, живы, здоровы, сдается. Тройный удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў. І нарэшце вашае пытанне, Валер, чаму Лукашэнка не паехаў на пахаванне Карымова? Найперш здзівіў невысокі ўзровень замежнага прадстаўніцтва на жалобных мерапрыемствах. Усё ж такі размова ішла пра аднаго з патрыярхаў сусветнай палітыкі Іслама Карымова. На пахаванне прыбылі дэлегацыі 17 краін, прычым на вышэйшым узроўні былі прадстаўлены толькі 4 дзяржавы: Афганістан, Таджыкістан, Туркменістан і Грузія. Прэзідэнты Расіі, Казахстана і Турэччыны з'ехалі ў Пекін на саміт G20. Магчыма, гэта прычына іх не з'яўлення ў Самаркандзе. Для параўнання, у 2013 годзе развітацца з Уга Чавесам, кіраўніком Венесуэлы, прыехалі лідары 33 дзяржаў. А беларускую дэлегацыю на пахаванне Іслама Карымова ўзначаліў прэм'ер-міністр Андрэй Кабяков. Чаму не паехаў сам Лукашэнка? Усё ж такі доўгі час Беларусь і Узбекістан знаходзіліся не толькі в СНД, але і ў ДКБ, і ў РАЗЭС, то бок у агульных інтэграцыйных аб'яднаннях. Ну, адказ мой такі. Можа, па-першае, убачыў, што не шмат з кіраўнікоў іншых дзяржаў едзе на пахаванне Карымова. Але галоўнае, думаю, не гэта. У прэзідэнта Беларусі і Узбекістана адносіны відавочна не склаліся з самага пачатку. Яны дрэнна адзін другога пераносілі, рэгулярна абмельваліся уколамі, прычым публічнымі, што не так часта бывае. Вось я паглядзеў свой архів і знайшоў там некалькі такіх пікіровак. У 1997 годзе Лукашэнка расказваў журналістам тэлеперадачы і газеты «Совершенно секретна» аб адным эпізодзе, які адбыўся годам раней на прыёме ў Маскве пасля чарговага саміту. Тады прэзідэнт Беларусі вымавіў тост у гонар Бориса Ельцына. І вось што адбылося потым. Падымаецца Карымаў, раз мяне зачапіў, што я, маўляў, камуністаў у Расіі не лаю. Падымаецца Назарбаяў, таксама мяне падчапіў, зноў за камуністаў. Я не стрываў. Ды хопіць вам, кажу, што вы, палітбюро сабралася тут, што вы на мяне наваліліся? У тым жа 96-м годзе Карымаў, раздражнённы імкненнем беларускага лідара быць галоўным інтэгратарам на постсавецкай прасторы, проста адчытаў маладога калегу. Ён казаў, калі слухаеш прэзідэнта Беларусі, ствараецца ўражанне, што калі рэспублікі былога СССР неадкладна не зоймуцца інтэграцыі і не аб'яднаюцца вакол Расіі, то ўсе знікнуць, у іх няма ніякіх перспектыў, ніякіх шансаў на выжыванне, усіх іх чакае крызіс. Патлумачыць празмерную актыўнасць некаторых палітыкаў, прыхільнікаў неадкладнай інтэграцыі, можна, па-першае, імкненне стала быць на ўвазе, паказаць сябе заступнікам інтарэсам не толькі свайго народа, але і іншых, калісьці былых у складзе СССР Рэспублік. Па-другое, гэта тлумачыцца жаданнем адцягнуць увагу сваіх суграмадзян і грамадскасці ад важнейшых унутраніх праблем. Але і Лукашэнка не застаўся ў даўгу. У кастрычніку 2007 года, выступаючы перад расійскімі журналістамі, ён не надта далікатны прайшоўся па узбекскім лідары. Памятаеце няшчасце, якое абрынулася на Узбекістан, казаў ён. Ён цесна супрацоўнічаў са Злучанымі Штатамі Амерыкі. Як павялі сябе амерыканцы ў адносна да Узбекістана, яны гатовыя былі, як з Афганістанам, пачаць вайну. Куды прыйшоў Карымаў? У СНД, да Расіі. Звярнуўся в СНД, дапамажыце, абараніце. І ў АДКБ уступіў адразу ж, зразумеў, дзе яго шчасце. Таксама у мінулым годзе, напярэдадні Дня Перамогі на саміце СНД ў Маскве, кіраўнікі Беларусі і Узбекістана публічна паспрачаліся, хто з народаў унёс большы ўклад у перамогу над Германіяй. Таму не дзіўна, што Узбекістан – адзіная постсавецкая дзяржава, якая не мае ў Менску сваёй амбасады. Карымаў ні разу не прыязджаў у Беларусь з афіцыйным ці рабочым візітам, толькі на саміты інтэграцыйных аб'яднанняў. Лукашэнка здзейсніў толькі адзін візіт у гэтую краіну ў снежні 1994 года. Зразумела, чаму і на пахаванне ён таксама не паехаў. Ну так, хутчэй за ўсё, вы сапраўды маеце рацыю. Валер, вы далі такую разнастайную рэтраспектыву асабістых стасункаў двух кіраўнікоў. Вось, ну, а як мы ведаем, у адносінах паміж аўтарытарнымі дзяржавамі асабістыя адносіны значаць вельмі шмат. Так можна разумець, так можна меркаваць, што адносіны паміж Лукашэнкам і Карымавым былі хіба не самыя горшыя ва ўсім СНД. Але мне здаецца, што акрамя вось гэтых, так бы мовіць, асабістых крыўдаў, тут ёсць і нейкі геапалітычны разлік. Так, Узбекістан быў дыктатурай, адной з самых рэпрэсіўных, дарэчы, дыктатур, як на тэрыторыі былога СССР, так і ўвогуле ў свеце. Але пры гэтым Карымаў вёў даволі незалежную ад Москвы палітыку. Ён сапраўды то ўступаў у ДКБ, то выходзіў за ДКБ. І вельмі часта спробы Москвы распаўсюдзіць свой уплыў на Узбекістан сутыкаліся з даволі жорсткім адказам Ташкента. У тым сэнсе, скажам, паездка на вышэйшым узроўні, паездка ў Ташкент на пахаванне Карымова у пэўным сэнсе была бы неяк, ухвалай гэтай палітыкі. Гэта было бы, так бы мовіць, не тое, што поўха Маскве, але пэўная дэманстрацыя. І вось мы бачым, што туды не паехаў не толькі Лукашэнка. Туды не паехаў Назарбаеў, якому, як бы мовіць, і недалёка, і суседзя, але вось таксама не паехаў. І мяркую з тых жа меркаванняў. Не паехаў Атамбаеў, прэзідэнт Кіргістану. Таксама нібыта і суседзі, і побач. А вот не паехаў, каб ізноў жа не дражніць Москву, не правакаваць адтуль незадавальненне. Тым больш тое, што вось зараз многія эксперты, Узбекістан краіна даволі закрыта, і там все экспертныя тлумачэнні, ацэнкі, яны, што называецца, па модулю невядомага, але многія эксперты гавораць, што зараз новы Ташкент хутчэй за ўсё будзе неяк збліжацца з Расіяй, у гэтым сэнсе адмаўляцца фактычна ад лініі Карымова. І вот не паездка, прынамсі, кіраўніка Беларусі у Самарканд на пахаванне Карымова, гэта ў нейкім сэнсе можна разглядаць як ухвалу вось этой будучай палітыкі новых кіраўнікоў Узбекістану. Я б хацеў тут трошкі паспрачацца з вамі, Юрый. Вось вы кажаце, што Лукашэнка не паехаў, каб праявіць пэўную такую салідарнасць з Москвой. Але вось, глядзіце, недавно Лукашэнка ездзіў у Стамбул на саміт ісламскіх дзяржаў, у піку Москве, якая ў гэты час з Турэччынай была ў канфлікце. Год таму Лукашэнка паехаў у Туркменію на 20-годдзе святкавання палітыкі нейтралітэту Туркменістана, таксама фактычна ў піку Москве, і нават там паспрачаўся з Валянцінай Матвіенка. А вот тут ён праявіў салідарнасць. Адно з другім не зусім стасуецца. А чаму? Справа ў тым, што там ён размаўляў з жывымі. А тут, прысягаць спадчыне таго, хто сышоў, навошта? Вы закранулі пераважна і асабістыя, што вельмі важна ў якраз адносінах паміж аўтарытарнымі кіраўнікамі і палітычныя матывы таго, чаму Александр Лукашэнка не паехаў в Узбекістан на пахаванне Карымова. Але я даю яшчэ тое, што засталося. Это і эканамічныя, матывы дачынення ў Беларусі і Узбекістану. Яны, на дзіва, проста вельмі слабыя. Таваразварот з Узбекістанам, які з'яўляецца, і мала таго, што даволі буйной краінай Цэнтральнай Азіі і з'яўляецца все-таки былой Рэспублікай Савецкага Саюза, традыцыйна з такімі краінамі таваразвароту Беларусі нейкі ёсць і немалы, то з Узбекістанам ён мінімальны. Ён склаў всяго 0,1% всяго таваразварота Беларусі за 15-й год. Прытым у 15-м годзе ён приблізна ў два разы знізился в параўнанні з 13-м і 14-м. Для параўнання гэта приблізна у 10-15 разоў усе гэтыя гады таваразварот з Узбекістанам быў меншы, чым з Казахстанам. Пры тым, што якраз такі маштабы гэтых краінам іхні эканомікі параўнальныя. Так што сапраўды так атрымалася, што паводле і палітычных, і асабістых, і эканамічных прычынаў Беларусь займае вельмі сціплае і непрыкметнае месца ў беларускай замежнай палітыцы і ў беларускай эканоміцы. І я якраз пагаджуся пераважна з вашымі словамі, Юры, пра тое, чаму не паехаў Александр Лукашэнка. Магчыма, калі б сапраўды ён туды паехаў, это было бы некім выдзяленнем на фоне іншых кіраўнікоў і суседніх краінаў да Узбекістана і постсавецкіх краінаў. І якраз в дадзеным выпадку, як не парадаксальна, не паехаць, а паслаць замест себе прэм'ер-міністра, гэта выглядала больш такім звычайным і больш такім традыцыйным крокам, які якраз зрабілі зрабілі і большасць кіраўнікоў суседніх краінаў. Ну, а на гэта накладаецца яшчэ тое, пра што распавядаў Валер, не самыя лепшыя асабістыя адносіны, і дадам то, што пра што кажу і я, абсалютна мала эканамічных і нейкіх геапалітычных інтарэсаў Беларусі ва Узбекістане, вельмі малая зацікаўленасць у адносінах эканамічных, а мы ведаем, што якраз у значнай ступені, асабліва з дастаткова далёкімі ад Беларусі краінамі, менавіта эканоміка кіруе знешняй палітыкай часам. Паважаныя слухачы, ў эфіры была перадача «Трайны удар». Мае калегі Валер Карбалевіч, Віталь Цыганкоў і я, Юрый Дракахруст, прапаноўвалі свае адказы на тры надзённыя пытанні. Якія высновы вынікаюць са справы няспраўджанага кандыдата ў дэпутаты Паўла Зініна? Чаму Расія заявляе, што не збіраецца павялічваць пастаўкі нафты ў Беларусь? І чаму Лукашэнка не паехаў на пахаванне Карымова? «Трайны удар» кожны дзень у эфіры і на сайце «Свабоды». Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў. Кожны будні дзень. Паўгадзінная дыскусія. Тры актуальныя пытанні. Тры пункты гледжання. Трайны адказ. У перадачы «Трайны удар».